महाभारत वन पर्व त्रिषष्टितमोध्याय। दमयंती का विलाप तथा अजगर एवं व्याध से उसके प्राण एवं क्षतित्व की रक्षा तथा दमयंती के पातिव्रत के धर्म के प्रभाव से व्याध का विनाश। बृहदसुवाच अपक्रांते नले राजन् दमयंती गतक्लमां अबुध्यत वरारोहा संतस्ताभिजने वरे अपश्यमाना भर्तारं शोक दुख समन्वितां प्राकोष दुच्चैः संत्रस्ता महाराजेति नैषधम्। बृहदस्व मुनि कहते हैं, राजन, नल के चले जाने पर जब दमयंती की थकावट दूर हो गई तब उसकी आँख खुली। उस निर्जन वन में अपने स्वामी को न देखकर सुंदरी दमयंती भयातुर और दुख शोक से व्याकुल हो गई। उसने भयभीत होकर निषद नरेश नल को, महाराज आप कहाँ हैं, यह कहकर बड़े जोर से पुकारा। हा नाथ हा महाराज हा स्वामिन किम जहासिमाम हा हतास्मिव नष्टास्मि भीतास्मि विजने वरे। हा नाथ हा महाराज हा स्वामिन, आप मुझे क्यों त्याग रहे हैं। हाय, मैं मारी गई, नष्ट हो गई। इस जनशून्य वन में मुझे बड़ा भय लग रहा है। ननु नाम महाराज धर्मज्ञ सत्यभागसे कथमुक्त्वा तथा सत्यम सुप्तामुत्सृज्य कानने। महाराज, आप तो धर्मज्ञ और सत्यवादी हैं, फिर वैसी सच्ची प्रतिज्ञा करके आज आप इस जंगल में मुझे सोती छोड़कर कैसे चले गए। कथमुत्सृज्य गंता से दक्षां भार्यां अनुव्रतां विशेषतो नपकु कृते परेणाप कृते सती। मैं आपकी सेवा में कुशल और अनुरक्त भार्या हूँ, विशेषतः मेरे द्वारा आपका कोई अपराध भी नहीं हुआ है। यदि कोई अपराध हुआ है तो वह दूसरे के ही द्वारा, मुझसे नहीं। तो भी आप मुझे त्याग कर क्यों चले जा रहे हैं। सकसे तागिर सम्यक कर तुम मे नरेश्वर यास्ते शाम लोकपालानां सन्निधौ कथिता पुरा। नरेश्वर, आपने पहले स्वयंवर सभा में उन लोकपालों के निकट जो बातें कही थी, क्या आप उन्हें आज मेरे प्रति सत्य सिद्ध कर सकेंगे। ना काले विहतो मृत्युम मर्त्यानाम पुरुषर्षभ तत्र कांता त्वयो सृष्टा मुहूर्तम अभिजीवती। पुरुष शिरोमणे, मनुष्यों की मृत्यु असमय में नहीं होती, तभी तो आपकी यह प्रीतमा आपसे परित्यक्त होकर दो घड़ी भी जी रही है। पर्याप्त परिहासोयम एतावान पुरुषर्षभ भीताहम अति दुर्धर्ष दर्शयात्मानम ईश्वर। पुरुष श्रेष्ठ, यहाँ इतना ही परिहास बहुत है। अत्यंत दुर्धर्ष वीर, मैं बहुत डर गई हूँ। प्राणेश्वर, अब मुझे अपना दर्शन दीजिए। दृश्यसे दृश्यसे राजन्ने सदृष्टोऽसि नहि सद आवार्य गुल्मैरात्मानं किं मां न प्रतिभाषसे। राजन राजन निषद नरेश, आप दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, यह दिखाई दिए। लताओं द्वारा अपने को छिपाकर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। निशंसं बतराजेन्द्र जन्मामेवं गतामिह विलपन्तिं समागम्य नाश्वासयसि पार्थिव। राजेंद्र, मैं इस प्रकार भय और चिंता में पड़कर यहाँ विलाप कर रही हूँ और आप आकर आश्वासन भी नहीं देते। भूपाल, यह तो आपकी बड़ी निर्दयता है। न सोचाम्यहम आत्मानम न चान्यदपि किंचन कथम नो भविता से कति त्वाम नृपसोचिमि। नरेश्वर, मैं अपने लिए शोक नहीं करती, मुझे दूसरे किसी बात का भी शोक नहीं है। मैं केवल आपके लिए शोक कर रही हूँ कि आप अकेले कैसी सोचने दशा में पड़ जाएंगे। कथम नु राजन शिषितः क्षुधितः श्रमकर्षितः साजान्ढे वृक्षमूलेषु मां पश्यन् भविष्यसि। राजन, आप भूखे प्यासे और परिश्रम से थके मादे होकर जब सायंकाल किसी वृक्ष के नीचे आकर विश्राम करेंगे, उस समय मुझे अपने पास न देखकर आपकी कैसी दशा हो जाएगी। ततः सा तीव्र शोकार्ता प्रदीप्त्वेव च मञ्जुराम इतश्चेतश्च रुदती पर्यधावत दुःखिता। तदनंतर प्रचंड शोक से पीड़ित हो क्रोधाग्नि से दग्ध होती हुई सी दमयंती अत्यंत दुखी हो रोने और इधर उधर दौड़ने लगी। मुहुरुत्पते बाला मुहु पतति विह्वला मुहुरालीयते भीता मुहु क्रोधति रोदिति। दमयंती बार बार उठती और बार बार विह्वल होकर गिर पड़ती थी। वह कभी भयभीत होकर छिपती और कभी जोर जोर से रोने चिल्लाने लगती थी। अतीव शोक संतप्ता मुहुर्निस्वस्य विह्वला वाच भयमेनिस्वस्य रुदत्यथ पतिव्रता। अत्यंत शोक संतप्त हो बार बार लंबी सांसें खींचती हुई व्याकुल पतिव्रता दमयंती दीर्घ निश्वास लेकर रोती हुई बोली, यस्याभिशापात् दुःखार्तो दुःखं विन्दति नैषधः तस्य भूतस्य नो दुःखान् दुःखम् अप्यधिकं भवेत्। जिसके अभिशाप से निषद नरेश नल दुख से पीड़ित हो क्लेश पर क्लेश उठाते जा रहे हैं, उस प्राणी को हम लोगों के दुख से भी अधिक दुख प्राप्त हो। अपापचेत संपापो य एवं कृतवान्नलम् तस्माद् दुःखतरं प्राप्य देवत्व सुखजीविकाम्। जिस पापी ने पुण्यात्मा राजा नल को इस दशा में पहुँचाया है, वह उनसे भी भारी दुख में पड़कर दुख की ही जिंदगी बितावे। एवं तो विलपन्ते साराज्ञो भार्या महात्मनः अन्वेषमाणा भरतारं वने स्वापद सेविते उन्मत्तवद् भीमसुता विलपन्ति इतस्ततः हाहाराजन्यते मुहुरितश्चेतश्च धावती। इस प्रकार विलाप करती तथा हिंस जंतुओं से भरे हुए वन में अपने पति को ढूंढती हुई महामना राजा नल की पत्नी भीम कुमारी दमयंती उन्मत्त हुई रोती बिलकती और हाह राजन हा महाराज ऐसा बार बार कहती हुई इधर उधर दौड़ने लगी। ताम क्रंदमानाम अत्यर्थम कुररेमेवासतिम करुणं बहुशोचन्तिं विलपन्तिं मुहुर्मुहुः सहसाभ्यागतां भयमिं अभ्यास परिवर्तिनिं जग्राहा जगरो ग्राहो महाकाज च्युतान्वितः। वह कुर्री पक्षी की भांति जोर जोर से करुण क्रंदन कर रही थी और अत्यंत शोक करती हुई बार बार विलाप कर रही थी। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक विशालकाय भूखा अजगर बैठा था। उसने बार बार चक्कर लगाती सहसा निकट आई हुई भीम कुमारी दमयंती को पैरों की ओर से निगलना आरंभ कर दिया। साग्रस्यमाना ग्राहेण शोकेन च परिप्लुता नात्मानं शोचति तथा यथा शोचति नैषधम्। शोक में डूबी ही वैदर्भी को अजगर निगल रहा था, तो भी वह अपने लिए उतना शोक नहीं कर रही थी जितना शोक उसे निषद नरेश नल के लिए था। हा नाथ मामीह वने ग्रस्यमाना मनाथवत ग्राहेणेन विजिते किमर्थं नानुधावसी। वह विलाप करती हुई कहने लगी, अनाथ इस निर्जन वन में यह अजगर सर्प मुझे अनाथ की भांति निगल रहा है, आप मेरी रक्षा के लिए दौड़कर आते क्यों नहीं हैं। कथम भविष्यति पुनर्मामनुस्मृत्य नैषधः कथम भवान् जगामाद्य मामुत्सृज्य वने प्रभो। निषद नरेश, यदि मैं मर गई तो मुझे बार बार याद करके आपकी कैसी दशा हो जाएगी। प्रभो, आज मुझे वन में छोड़कर आप क्यों चले गए। पापान मुक्त पुनर्लब्धा बुद्धिम चेतो धनानि च श्रान्तस्य ते क्षुधार्तस्य परिग्लानस्य नैषधः। कश्रमं राजसार्दूल नाशिष्यति ते नख। निष्पाप निषत नरेश, इस संकट से मुक्त होने पर जब आपको पुनः शुद्ध बुद्धि चेतना और धन आदि की प्राप्ति होगी उस समय मेरे बिना आपकी क्या दशा होगी। निप्रवर, जब आप भूख से पीड़ित हो थके मादे एवं अत्यंत खिन्न होंगे उस समय आपकी उस थकावट को कौन दूर करेगा। ततः कश्चिन् मृगव्याधो विचरन् गहने वरे आक्रंदमानां संश्रुत्य जवेनाभि ससारः। इसी समय कोई व्याध उस गहन वन में विचर रहा था, वह दमयंती का करुण क्रंदन सुनकर बड़े वेग से उधर आया। ताम तु दृष्ट्वा तथाग्रस्ताम उर्गेण यतेक्षणाम त्वरमाणो मृगव्याध समाभिक्रम्य वेगतः मुखतः पाटयामास सहस्रेण निशितेन च निर्विचेतं भुजंगं तं विशम्य मृगजीवनः। मोक्षयित्वा सतां व्याध प्रक्षाल्य सलिलेन समाश्वास्य कृताहारामथ प्रपक्ष भारत। उस विशाल नैनों वाली युवती को अजगर के द्वारा उस प्रकार निगली जाती हुई देख व्याध ने बड़ी उतावली के साथ वेग से दौड़कर तीखे शस्त्र से शीघ्र ही उस अजगर का मुख फाड़ दिया। वह अजगर छटपटा कर चेष्टा रहित हो गया। मृगों को मारकर जीविका चलाने वाले उस व्याध ने सर्प के टुकड़े टुकड़े करके दमयंती को छुड़ाया। फिर जल से उसके सर्पग्रस्त शरीर को धोकर उसे आश्वासन दे उसके लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। भारत, जब वह भोजन कर चुके तब व्याध ने उससे पूछा, कस्य त्वं मृगसावाक्षे कथं चाभ्यागता वनम कथं चेदं महत्कृत्स्नं प्राप्तवत्यसि भाविदी। मृगलोचने, तुम किसकी स्त्री हो और कैसे वन में चली आई हो? भामिनी, किस प्रकार तुम्हें यह महान कष्ट प्राप्त हुआ है? दमयन्ते तथा तेन पृच्छमाना विषाम्पते सर्वमेतद् यथावृत्तम् आचक्षेश्च भारत। भरतवंशी नरेश, युधिष्ठिर व्याध के पूछने पर दमयंती ने उसे सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से कह सुनाया। ताम धर्म वस्त्र संवेताम पीन श्रोणी पयोधराम सुकुमारान वद्यांगिम पूर्णचंद्र निभाननाम अरालपक्ष्मनयनाम तथा मधुरभाषिणीम लक्षे त्वा मृगव्याध कामस्य वशमी इवान। स्थूल नितंब और स्तनों वाली विदर्भ कुमारी ने आधे वस्त्र से ही अपने अंगों को ढक रखा था। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली दमयंती का एक एक अंग सुकुमार एवं निर्दोष था। उसकी आंखें तिरछी बरौनियों से सुशोभित थी और वह बड़े मधुर स्वर में बोल रही थी। इन सब बातों की ओर लक्ष्य करके वह व्याध काम के अधीन हो गया। तामेवं सलक्षणया वाचा लुब्धको मृदुपूर्वया शांतयामास कामार्थ तद्बुद्ध्यत भाविदी। वह मधुर एवं कोमलवाणी से उसे अपने अनुकूल बनाने के लिए भांति भांति के आश्वासन देने लगा। वह व्याध उस समय काम वेदना से पीड़ित हो रहा था। सती दमयंती ने उसकी दूषित मनोभाव को समझ लिया। दमयन्त्यपि तं दुष्टम् उपलभ्य पतिव्रता तीव्र रोष समाविष्टा प्रज्वज्वालेव मंजुना। पतिव्रता दमयंती भी उसकी दुष्टता को समझकर तीव्र क्रोध के वशीभूत हो मारो रोषाग्नि से प्रज्वलित हो उठी। स तो पापम अति क्षुद्र प्रदर्शयतु मातुरः दुर्धर्षां तर्कयामास दीप्ताम् अग्निशिखामिव। यद्यपि वह नीच पापात्मा व्याध उस पर बलात्कार करने के लिए व्याकुल हो गया था परंतु दमयंती अग्निशिखा की भांति उद्दीप्त हो रही थी, अतः उसका स्पर्श करना उसको अत्यंत दुष्कर प्रतीत हुआ। दमयंती तु दुःखार्थः पतिराज्य विना कृताम् अतीत वाक्पथे काले शशापैनं रुषान्विता। पति तथा राज्य दोनों से वंचित होने के कारण दमयंती अत्यंत दुख से आतुर हो रही थी। इधर व्याध की कुचेष्टा वाणी द्वारा रोकने पर रुक सके ऐसी प्रतीत नहीं होती थी। तब उस व्याध पर अत्यंत रुष्ट हो उसने उसे शाप दे दिया। यद्यहम नैषधाधन्यम मनसापि न चिंतये तथायम पतताम क्षुद्रो परासुर मृग जीवनः। यदि मैं निषधराज नल के सिवा दूसरे किसी पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं करती हूँ तो इसके प्रभाव से यह तुक्ष व्याध प्राण शून्य होकर गिर पड़े। उक्त मात्रे तो वचने तथा स मृग जीवन व्यसोपपात मेदिन्याम अग्निदग्ध इव द्रुमः। दमयंती के इतना कहते ही वह व्याध आग से जले हुए वृक्ष की भांति प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इति श्री महाभारते वन परमणि नलोपाख्यान परमणि अजगर ग्रस्त दमयंती मोचने ते षष्ठीतमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में अजगर ग्रस्त दमयंती मोचन विषयक 63वां अध्याय पूरा हुआ।